السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo bismi llahi taala tumalizia kipande kilichobakia cha masala yanayosema mina shirki an-nadhru li ghairi llah, miongoni mwa ushirikina ni kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, kaviekia nadhiri vitu ambavyo havina mafungamano na masala hayo. Imekuja hadithi fi sahihi ay sahih al-Bukhari, katika sahihi al-Bukhari maa fath al-Bari jalidi wa 11 kurasa wa 1600 في الإيمان والنذور. عن عائشة رضي الله عنها كتوكا كو عائشة أرافي سأل عائشة معروفة متوتو أبو بكر الصديق رضي الله عنه نمكي ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم طنبية مع عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قام متومه صلى الله عليه وسلم قال سيما من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atoa mwongozo kwamba man nadhara, yoyote atakayeweka nadhiri, an yuti Allah, yani amtii Allah subhanahu wa ta'ala, nadhiri ambayo ndani yake inakumtii Allah subhanahu wa ta'ala, falyuti'hu, basi naamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajua sisi kuweka nadhiri ni makuruhu, lakini ukiweka hiyo nadhiri watakikana uiondoe, uitekeleze. Sharti lake ni kwamba iwe ni nadhiri taa, ni nadhiri ambayo kwamba ni ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukaweka nadhiri ya maasiya, ni nadhiri lakini ndani yake na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, nadhiri hiyo haitakikani kuitekeleza. Qala man nadhara an yuti Allah, atakayeweka nadhiri ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yatamtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo kadha wa kadha, falyuti'hu, basi namtii Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno mama Aisha radhiallahu anha ayazungumza kutoka kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume ndio kayazungumza. Kwa hiyo sije kuonekana ni jambo la mzaha mzaha, mtu aweka nadhiri na vitu ambavyo kwamba amestahiki kuweka nadhiri. Maanake ni kwamba mtu akiweka nadhiri aweke nadhiri na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa man nadhara an yasi Allah, atakayeweka nadhiri kwamba yeye atamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, yani nadhrul maasiya, nadhiri ambayo ndani yake ina maasiya, fala yaasihi, asimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari katika Fathu al-Bari kwenye mjilidi wa 11 kurasa 670 imekuja fil imani wa nudhur, fil aiman, afwa, fil aiman wa nudhur. Katika sehemu panazungumzia viapo na nadhiri. Babu nadhiri fima la yamliku wa fi maasiya. Mlango unazungumzia nadhiri kwa kitu mtu ambacho amiliki, au nadhiri kwenye maasiya, kitu ambacho hukimiliki, si chako, utakikani ukiekie nadhiri. Au kitu ambacho ndani yake kuna maasiya, utakikani kuwekea nadhiri. Na akasema babu al-aimani wa nudhur, niingia kwenye aimani vile vile, wewe ukajiapiza na kitu ambacho kina maasi ndani yake, utakikani kutekeleza. Baadhi ya watu wengi hujiapiza, fulani mimi sitaongea naye mpaka niingia kaburini. Kiangalia mambo yenyewe labda ni mambo ya kipuuzi tu, au ni mambo ambayo yako kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la qadar. Limetokea labda mtu kafariki. Watu wa siku hizi wana matatizo mengi sana. Tajana kuna bwana mmoja aniuliza, asema, shekhe, kama kuna mtu kafa akazikwa, lakini kukawa kuna wengine wanasema hapana, hajafa, kachukuliwa tu msikule, sijui wengine wanasema hapana, kafa. Je, hukumu yake ni nini hapo? Inajuzu hawa wanaosema hajafa wamtafute kimazingira yote yale? Naona sasa hiyo ni moja katika sababu ambazo zinapelekea watu labda watakuja wakatane, watu wagombane, wafikishiane mbali maneno, watukanane kwa kuingilia mambo ambayo kwamba yako kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Hakuna nafsi ya mtu itakayokufa isipokuwa itakufa kwa idhni ya Allah na kwa sababu ile ile ambayo imepangiwa ife nayo. Sasa wewe kama unakataa kwamba hakuna, sasa kwani ni nani tokie ilivyoambiwa hiyo? Hii tumeanza kuisikia zamani sana. Ni nani basi ambaye aliambiwa akachukuliwa mshukuri, alafu akaonekana akaishi tena upya, akazuzwa we mpaka kenda akaonekana uko chini ya mti mkubwa au kwenye kibanda fulani kawekwa, basi akachukuliwa huko, akaletwa mjini, akawa akaishi upya tena kama zamani? Ni upi? Haya maneno sisi tutasikia yapo kweli, lakini sasa huyo yupi huyo? Mbona hatumpate hata siku moja? Hawa wanaochukuliwa mshukule wako wapi? Mtu kama kafa, basi semeni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aliyemdhulumu jaza yake inamsubiri yaumul qiyama. Lakini sasa nyinyi mnakuwa mtu mtu anajiapiza, fulani sitasema naye, fulani hivi na hivi. Kwa nini? Oh, kandogea mwanangu, kandogea mjukuu wangu, kandogea hivi na hivi. Hayo yote ni mambo ambayo kwamba yanarudi kwenye zama za jahiliya, za mwanzo huko, ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu ndio mambo yalikuwa yakifanywa hayo. Ama Uislamu umekuja, watu wafuate sheria. Namna gani Uislamu unatufunza, ndugu zangu, ni katika imani? Al-Imam al-Qarawi rahimahullah ta'ala atupa usherehesho mfupi wa hadithi, yasema: tukhbiruna Aisha tu radhiyallahu anha, mama Aisha radhiyallahu anha yuatupa habari hapa, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume swalla na salamu zimwendee, amara bil wafai bin nadhri, mtume aliamrisha watu watekeleze nadhiri, idha kana fi ta'ati Allah, ikiwa hiyo nadhiri imefungwa, imewekwa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaha anil wafai bihi, lakini mtume akakataza nadhiri sitekelezwe, idha kana fi ma'siyati Allah, ikiwa nadhiri hiyo ndani yake kuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akatuwekea fawaid, faida kama mbili. Akasema faida ya kwanza, wujubu alwafai bin nadhri idha kana taa, ni wajibu kutekeleza nadhiri ikiwa ni nadhiri ya taa, sababu ni katika sifa ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala asema yufuna bin nadhri, waumini wa kweli ni wale wanaondoa nadhiri, nadhiri wameziweka basi wanazitekeleza. Wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, na wanaogopa siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea, yani wanaiogopa siku ya kiyama. Kwa hiyo mtu yoyote akiweka nadhiri, lillahi alayha alayya nadhr, nimeweka nadhiri kwa Allah, mimi kama mwanangu atajifungua salama, basi nitachinja kondoo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ni mtu ya sadaka, nitafunga siku kumi. Hayo ndio, hizo ndio nadhiri ataa. Nitanunua misahafu 20 niipeleke msikitini. Nitanunua juzuu 50, nitawanunulia wanafunzi wa madrasa majilbabu wote. Nadhiri taa hizo, yani unazungumza kitu ambacho kinajuzu kufanya hivyo. Lillahi alayya nadhir, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama nitaenda salama safari yangu hii, nitamchukua mbuzi nikamchinje kwenye mzimu fulani. Hiyo sasa ni nadhiri ya maasi, kwa sababu kuchinja ni ibada. Kuchinjia mzimu ina maana umefanya ibada hiyo kwenye kitu kisichostahiki. Sasa hiyo inaitwa nadhiri ya maasiya, nadhiri ya maasiya, kwa sababu watakikana umchinjia Allah subhanahu wa ta'ala. Au lillahi alayya nadhiri, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitu changu fulani kikiwa sawa, nitachukua hii beberu mbuzi kubwa hii ya bwana fulani, ni niitoe sadaka. Waichukua yako nadhiri, mtu atakikana atoe kwenye kitu ni chake, wewe hiyo mbuzi yako, maadamu si yako, hiyo nadhiri haitakikana. Lazima mtu anatoa nadhiri kwa kitu anachomiliki, au kama kitu ambacho anaweza gharama yake akaipata. Nitachinja mbuzi, hata kama huna pesa, hiyo inakuwa iko katika dhima yako, baadaye ukija ukipata pesa utanunua. Lakini unaainisha kabisa mbuzi fulani ya mtu fulani, hapana. Au katika vitu ambavyo ni muhali, nitaruka hapa mpaka sijaya huko juu kwa juu, kitu fulani kikiwa sawa, hiyo pia haitakikani. Kwa hiyo nadhiri ni ibada na ina masharti yake, na mtu yoyote atakikani kuweka nadhiri kiholela holela, innama yustakhraju min albakhil, kwa sababu nadhiri ni kitu kinatolewa kwa mtu bakhili, kana kwamba amshurutisha Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu, mimi sikupi chochote isipokuwa ukinifanyia hivi ndo nitatoa, usiponifanyia sitoi. Kwa ndio maana kuweka nadhiri ni makuruhu, haitakikani kuweka nadhiri, lakini mtu kama ataiweka lazima aiondoe. Kadhalika namba mbili, tahrimu alwafai bin nadhiri, ni haramu kutekeleza nadhiri, kuondoa nadhiri, idha kana fi maasiya, ikiwa ni nadhiri ya maasiya, walakin yukaffiru bi kafarati madha yamin, lakini mtu aliyeka hiyo nadhiri ya maasiya akitaka iondoke, anatoa kafara la kiapo, nako ni kufunga siku ngapi? Siku tatu. Kwa hiyo kama mtu aliwahi kujiapiza huko nyuma, fulani sitaongea naye mimi, ni nadhiri naweka hiyo mpaka nakufa, hiyo ni nadhiri ya maasi. Nadhiri ya maasi maadamu si jambo linahusiana na dini, na katika dini mtu kukatwa tu ndio jambo la kawaida. Lakini kama ni jambo linahusiana na mambo binafsi, mambo ya kidunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza, akasema haijuzu kwa Muislamu kuwekeana chuki na mwenzake zaidi ya siku tatu hawasemani. Hiyo haitakikana. Kwa hiyo kama ni nadhiri ya maasi, mtu tegana afunge siku tatu kisha aachane na hiyo habari. Munasabatu alhadith lilbab, hadithi yaenda sambamba vipi na mlango wa nadhiri hii? Qala al-Imam al-Qarawi حيث دل الحديث نبيله حديث بالبيلكيزة على وجوب الوفاء بالنذر كما نواجب كتكلز نذير إذا كان طاعة كيو لنذر يطاع. لذا كهيف بس يكون الوفاء بالنذر عبادة إن كوا كوندو نذير كتكلز نذير عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك نكو لكيزة عبادة يوتين kuelekezea kuielekezea sikuwa Allah ni ushirikina. Kwa hivyo nadhiri pia inakuingiza kwenye mlango wa shirki, kwamba umeshirikisha kwa kuweka nadhiri kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana nakwambia ni mlango wa shirki ni mpana sana. Mtu asikaye akafikiria akawa ushirikina ni kuabudu tu masanamu, au ni kwenda kwa waganga wa kienyeji wakakupatia madawa kwa mweke fulani adhuriki. Ushirikina ni mpana, una mambo mengi kweli kweli. Mengine unaweza kuyafanya pia hujui kama hapa anafanya ushirikina, kumbe ni ushirikina. Kwa lazima watu wakae chini wasome hii elimu ya dini ya Kiislamu, wazijue sheria zao ili waweze kuishi wakiwa na albasir, wakiwa na uoni wa dini yao. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.